دل کا حجت ہونا, یہ ناسہانہ انداز ہم نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو سدھرایا. وہ کی شاید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میری امت شرک سے پاک ہو گئی, پہلے حدیث ہمیں شرک مشرک کہتے ہیں, پہلے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کرتے ہیں. کہاں ہے وہ حدیث؟ ہاں تو برہانکم, صرف عرب کے لوگوں کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا تھا, عرب کے بارے میں, کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے اس بات سے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ. ہاں میں سب سے زیادہ جو ڈرتا ہوں تم پر وہ ہے کہ دنیا کی دولت فرمانی ہو جائے گی, اس کی عام ہو جائے گی اور تمہیں دنیا میں رغبت ہلاک کر دے گی جیسے ان کو ہلاک کر دیا پہلے. یہ حدیث ہے عرب کے بارے میں, کہاں ہے پوری امت کے بارے میں؟ اگر ہے تو لاؤ. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ مخصوص خطے کے لوگوں کے بارے میں. یہ حدیث میں لفظ موجود ہے, آپ نے ان کو مخاطب کیا. نہیں وہ تو پوری امت بھی ہوتی ہے, بعض دفعہ مخصوص لوگ بھی ہوتے ہیں. یہاں مخصوص مخاطب ہے, وہ حدیث میں یہ لفظ ہے, حضرت نے ان کو مخاطب کیا ہے عرب کے لوگوں. اور ایک روایت میں بھی یہ لفظ موجود ہے, میں پچھلے ٹائم مجھے یاد کرانا, میں تمہیں حوالہ دے دوں گا. کس کی سمجھ میں آئی؟ یعنی یہ جو ہے نا, یہ صرف عرب کے لوگوں کے بارے میں پیشین گوئی ہے. آپ بتائیں کہ جب وہ کہتے ہیں سوال برخورداران یہ آیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ میری امت میں شرک نہیں ہوگا, تو میں نے پوچھا ہے یہ حدیث لاؤ کہاں؟ عرب کے بارے میں اللہ کے رسول نے واقعی فرمایا ہے کہ شیطان نا امید ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی کو, اب تم پر مجھے جو ڈر لگ رہا ہے وہ یہ ہے تمہاری پھسلاٹ کے لیے دولت بنے گی تم. اور واقعہ آپ سعودی عرب کو جا کے دیکھ لیں. ہاں ہاں ہاں سے حدیث. ہاں جی ہاں, تو وہ جو آر کی چیز ہوتی ہے آخر اس کو مسمار کر دیا گیا نا, وہ ناکام ہوگی, ختم ہوگی. وہ آر کی چیز کو نہیں شمار کیا جاتا, جو عام دوام اس پر ہو رہا ہے اس کو بیان کیا جاتا. ایسے تو بالکل آخر میں فرمایا طفائل کی وہ دوسیوں کی عورتیں جو ہیں وہ بتوں کے آس پاس طواف کریں گی بالکل قرب قیامت پہ, وہ بھی پیشین گوئی ہے نبی علیہ السلام. نہیں وہ تو اس کی لمبا دیکھو نا, تکامل کرو, زمانہ کتنا ان کا لمبا ہے. وہ تو ایک عارضی سی چیز ہے معمولی کہ کبے بنے ہیں, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ کبوں کو وہ پوچھتے تھے. فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِّي الْمُحْسِنِينَ. فرمایا یہ حجت ہے ہماری جو ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کو واعظ کرنے کے لیے, نرفع درجات من نشاء, ہم بلند کرتے ہیں درجے درجوں میں ان لوگوں کو جن کو ہم چاہتے ہیں. یا مفعول ثانی آئے گا پھر اس کا رفع یرفع کا معنی درجہ بلند کرنا ہوگا, ورنہ اس کا معنی جسم کو بلند کرنا ہوتا ہے جیسے پیلے پیچھے بتا چکا ہوں. فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, بے شک تیرا پروردگار حکیم ہے علم والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا, اور ہم نے بخشا اس ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیٹا اسحاق اور پھر پوتا یعقوب, کلن ہدینا, ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی, اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی ابراہیم علیہ سے پہلے, ومن ذریاتہ, اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اولاد سے داؤد علیہ السلام کو, سلیمان علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ انہی کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، جو بھی ہماری طرف انعامت کر کے آتا ہے وہ محسن بن جاتا ہے، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والے کو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بدلہ دیا، فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہدایت دی زکریہ علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، الیاس علیہ السلام کو، کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سارے کے سارے صالحین میں سے تھے، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل علیہ السلام کو، اور الیاس علیہ السلام کو، اور یونس علیہ السلام کو، اور لوط علیہ السلام کو، اور ہم نے ان سب کو جہانوں پر فضیلت دی. ہاں یہ اشکال کہ لوط علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ان کے بھتیجے، جتنے انبیاء بنی اسرائیل آئے ہیں وہ ان کی ذریت ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے محمد رسول آئے، یہ بھی ان کی ذریت ہوگی، اور لوط علیہ السلام یہ ان کے بھتیجے تھے، اس لیے بعض لوگوں کا یہ خیال کہ یہ تو ذریت سے نکل گئے، لیکن بھتیجا بھی بیٹا اور ذریت ہی ہو، سمجھ آ گئی، اس لیے یہ سوال نہیں پیدا ہو سکتا. تو فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ان کے باپ دادوں سے اور ان کی اولاد سے اور ان کے بھائیوں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان سب کو چن لیا اور ہم نے ان کو ہدایت دی صراط مستقیم کی، کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کی انابت اللہ تھی، یہ اللہ کے ہاں سے ہدایت کے مانگت بن گئے، تو ہدایت ان کو دیتا اللہ جو ہدایت کا طالب بنتا ہے، اور یہ سب طالبین ہدایت ہوں گے. ذالک ھدى اللہ یھدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے. کن کو چاہتا ہے؟ جو منیبین اللہ ہوتے ہیں ان کو چاہتا ہے. ویسے اگر مشیت اجباری ہو تو پھر تو کوئی بھی بے جاتا نہ رہا، پھر تو فرعون بھی بڑا دریافتہ ہو جاتا ہے، لیکن اجبار نہیں ہے اس مشیت. ولو اشرکو، یہ ستارہ انبیاء جن کا نام لے دیا ہم نے اور جن کا نام نہیں لیا، آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم میں آ گئے، وہ کتنے ان گن. لو فرمایا و لو اشرکو، یہ سارے اگر شریک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، لہبتان ما کانوا یعملون، تو ان کی پوری زندگی کی نیک عمل توحید برباد ہو کے رہ جائے. بلکہ اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کے بارے میں بھی یہ فرما دیا، والا ان اشرکت لیحبطن اعمالک، لئن، اگر اللہ کے نبی تم شریک ٹھہرا لو اللہ کے ساتھ کسی کو، تمہاری زندگی کے سارے عمل برباد ہو. فرمایا لو اشرکو، اگر یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لے، تو لہابتان ما کانوا یعملون، تو اکارت ہو جائے، ضائع ہو جائے ان کے سارے عمل جو زندگی بھر کرتے رہے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فہم یکفرون بہا اولئک وکلنا بہا قوما لیسوا بکافرین، یہ وہی لوگ ہیں کہ ہم نے ان کو کتاب دی، ہم نے ان کو شریعت دی، اور ان کو لبوب سے سرفراز فرمایا، فہم یکفر بہا، بس اگر کفر کریں کرتے ہیں ساتھ اس کے یہ لوگ، تو فقد وکلنا بہا، تو ہم نے اس شریعت کے متعلق ہم نے معین کر دیا، مقرر کر دیا ہے ایسی قوم کو، لہسو بہا بے کافرین، جو اس کے ساتھ کبھی بھی کفر نہ کرے گی. سمجھایا جا رہا ہے, اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی یہ لوگ اگر شرک کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے, ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تمہارے زمانے کے کافر, تو آپ فکر نہ کیجئے, ہم نے بہت سارے لوگوں کی چوٹیاں لگا دی ہیں, وہ اس پر عمل پیرا ہوں گے اور تمہاری ساتھی بنیں گے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مہتدی مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکر للعالمین. یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے, فبہداہ ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے. قل لا اسألکم علیہ اجرا, کہہ دیجئے میں اس محنت و کاوش جو کر رہا ہوں تمہیں ہدایت پر لانے کی نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی مزدوری. ان ھو الا ذکر للمؤمنین للعالمین, یہ تو جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اللہ فرمایا, وہ پیچھے آیا تھا نا کہ کئی لوگ جو ہیں ان کو جب ہدایت کا راستہ دکھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادے اسی طرح کرتے تھے, ہم انہیں کی ڈگر پر چلے. فرمایا ان کی ڈگر پر چلیے جو انبیاء ہیں, توحید لے کے آئے ہیں, اصولی مسائل میں توحید میں سب نبیوں کا ایک ہی دین ہے, لہذا ان سب کی اقتداء کرنا یہ ضروری ہے. ہاں فروعی مسائل میں اپنے اپنے نبی کی اقتداء کی جائے, لیکن اصولی مسائل توحید اس میں سب نبیوں کا ایک ہی مشن ہے, ایک ہی اصول. فرمایا ان کی پیروی کرنی چاہیے. وما قدر اللہ حق قدر ہی اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدا للناس تجعلونہ قراطیسہ تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سعید بن جبیر جو بہت بڑے تابعی ہیں, ان کا بیان ہے کہ مالک بن سیف یہودیوں میں سے, وہ امام کائنات سے جھگڑنے لگا. نبی علیہ السلام نے اسے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جس اللہ نے تورات نازل کی موسیٰ علیہ السلام پر, اما تجد فی التورات, تم تورات میں لکھا ہوا یہ نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت موٹے تازے مولوی پر بغض رکھتا ہے, اور وہ بہت موٹا تازہ جنا تھا, تو وہ غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ امان اللہ علیہ بشر من شاہ, اللہ تعالیٰ نے تو کسی بشر پر قرآن شریعت نازل ہی نہیں کی. تو اس کے ساتھی جو اس کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے تیرے لیے افسوس ہو, ہلاکت ہو, موسیٰ اللہ کا بشر تھا اور ہم اس کو نبی مانتے ہیں, تم کہتے ہو کسی بشر پر اللہ نے وہی نازل نہیں کی, تو موسیٰ علیہ السلام کو بشر بھی مانتے ہو, ان کی نسل مانتے ہو اپنے آپ کو, اور یہ بھی مانتے ہو کہ وہ اللہ کا نبی تھا, اس پر اللہ نے وہی نازل کی تھی. کہنے لگا اللہ کی قسم اللہ نے بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, فرمایا مالک بن شعیب, اس نے یہ بات کہ ایک موٹا تازہ مولوی پر اللہ تعالیٰ تورات میں لکھا ہے کہ غضبناک ہو گیا, یہ چور کی جاڑی میں تنکا, وہ کہتے ہیں نا اپنی بولی میں کانے کو کان کھڑک جاتا ہے, وہ بہت موٹا تازہ تھا اور یہ جھوٹ بول رہا تھا, یہ الزام لگا رہا تھا, تو اللہ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا. فرمایا وما قدر اللہ حق کا قدر ہی, نہیں قدر کیا انہوں نے اللہ کا حق قدر کرنے اس کے کا, اذ قالوا جبکہ انہوں نے یہ بات کہی, یعنی اللہ کی تعظیم نہ کی انہوں نے, جبکہ انہوں نے یہ بات کہی کہ مان اللہ علیہ بشر من شے کہ نہیں نازل کیا اللہ نے بشر پر کسی چیز کو کل من انزل الکتاب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرکین مکہ بھی تو اس بات کے قائل تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مانتے تھے اور ادھر یہ بھی کہتے تھے مشرک کی عقل ماری جاتی ہے ادھر یہ بھی کہتے تھے جتنے ہیں یہ مشرک اور معاندین نبیوں کے دشمن آئے ہیں ایمان نہیں لائے وہ مسئلہ یہی پیش رکھتے رہے مانے ان کے سامنے یہی بات رہی کہ ایک بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے تو فرمایا قل من انزل الکتاب کہہ دیجئے کس نے نازل کیا ہے اس کتاب کو جو موسیٰ علیہ السلام کے لے کے آئے نورن جو لوگوں کے لیے روشنی اور نور کا مینار بن کے آئی وہ دل الناس اور کائنات کے لوگوں کے لیے وہ ہدایت کا سر چشمہ تھی تجالونا کراتیسا اللہ نے تو نور اور خدا بنا کے نازل کیا تو رات کو لیکن ظالموں تمہاری کرتوت یہ ہے کہ تم دونا تجالونا کراتیسا تم نے اس کو ورکے ورکے کر ڈالے بنا رہے ہو تم اس کے ورکے ورکے تب دونا جو تمہاری خواہشات کے مطابق ہیں جن سے پیسے ملتے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے پڑھ کے سناتے ہو زہر کرتے ہو وہ تو فون کثیر اور کتنے ہیں تورات کے ٹکڑے اور اجزاء جن کو چھپائے ہوئے ہو امام کائنات کی نحوت اور صفات اور بدکاری کی حد چوری کی حد یہ سب چھپائے کرتے ہو کہ اگر یہ حدیں نافذ کر دی تو چودھری کچھ بھی نہیں دیں گے فرمایا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ اور تم سکھائے گئے وہ چیز کہ نہیں سکھائے گئے یعنی آئے یہودیوں کی جماعت اس تورات میں اس قرآن میں تمہیں سکھایا گیا وہ چیز سکھائی گئی جو تم نہیں جانتے تھے اس کو اور نہ تمہارے باپ دادے اور تورات سے بڑھ کر اس دور اور اس ماحول کے مطابق نئے نئے مسائل وہ قرآن نے سکھائے ہیں نہ تورات میں تمہیں اس کا نازل ہوئے نہ انجیل میں نازل ہوئے اس ماحول کے مطابق کتنے مسائل ہیں جو تورات اور انجیل ان سے کاس رہے اور قرآن بیان کر رہا ہے فرمایا اور علم تم سکھائے گئے تم ایسے مسائل کہ نہیں جانا تھا تم نے ان مسائل کو اور نہ ہی تمہارے باپ دادوں نے کیونکہ اس ماحول میں تورات انجیل میں ان کی ضرورت نہ تھی اور وہ نہیں بتائے گئے تھے فرمایا قل اللہ کہہ دو اللہ نے یہ سب کچھ سکھایا ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون یہ دھمکی دی گئی ان کے بارے میں فرمایا میرے پیغمبر جواب میں تم یہ بات کہہ دو چھوڑو ان کو وہ اپنی اس کج باسی میں کھیلتے رہے وہذا کتاب انزلنا مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القرى ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون یہ کتاب ہے بڑی مبارک ہم نے اس کو نازل کیا ہے اس میں برکت کی گئی مبارک ان کی سی نا تصدیق کرنے والی ہے تمام ان کتابوں کی جو اس سے پہلے والے تم ذرا امل قرآن اور نازل کی ہے یہ کتاب کیوں تاکہ ام القرآن مکے والوں کو ڈرائے امل والے تم ذرا اہلا ام القرآن اور کوٹھے بٹھن سے نہیں نا ڈرانا کن کو ڈرانا ہے مکے کے باسیوں کو ڈرانا ہے مکے کے رہائش کرنے والوں کو ڈرانا ہے فرمایا والے تم ضلع ام القرآن اور تاکہ ڈرائے تو ڈرائے تو ام القرآن کو آہل قرآن کو ومن حولہا اور جو ان کے آس پاس ہیں والذین یؤمنون بالآخرۃ اور وہ لوگ ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ لوگ اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یؤمنون به وہ اس پر ایمان لاتے ہیں وہ ملا سناتے ہیں یحافظون اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا وقال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون فرمایا اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص ان لوگوں سے اس شخص سے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ یا اس نے یوں کہا کہ وہ ہے یا علیہ میری درواز کی گئی ہے حالانکہ اس کی درواز نہیں کی گئی کچھ بھی ومن قال سأنزل اور اس شخص نے بڑا جھوٹ باندھا جس نے کہا کہ میں نازل کرتا ہوں مثل اس کروں گا مثل اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ولو ترا اور اگر دیکھے تو جس ظالمون جس وقت کے ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں والملائکۃ تزوار سے تو ہے دین اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والے ہوتے ہیں ان کی جان کندن کے لیے اخرجوا انفسکم یہ کہتے ہوئے کہ اپنی جانوں کو نکالو آج کے دن تم بدلہ دیا جاؤ گے رسوا کن عذاب کا دماغ تم تقولون بس باب اس کے تم اللہ پر ایسی باتیں کہتے تھے جو نہ حق تھی وکن تم ان آیاتی تستکبرون اور تم اس اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے رہے فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو کہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا مجھ پر وہی نازل ہوتی اور اللہ نے اس پر وہی نازل نہ کی ہو جیسے مسالمہ کذاب اسود انسی اور مرزا غلام احمد قادیانی اور اس طرح بعد میں جھوٹے مدعی نبوت ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں یا متعدد آیات میں تو انہیں ظالم کہا لیکن ایک جگہ فرمایا الیسا جہنم مصفا للکافرین جو کل پرسوں میں تمہیں بتایا والا دیا تھا کہ جو شخص کہتا ہے مجھ پر اللہ نے نماز کی اور اس پر اللہ نے نماز نہ کی ہو اور جو شخص اللہ کے سچے رسول کو نہ ماننے تکلیف کرے دونوں کافر ہیں اور دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے بات سمجھ میں آ گئی دونوں قسم کے لوگ کافر ہیں اور دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ کتنی آیات ہیں قرآن میں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو نبوت کے مدعی ہیں اور اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز نہیں کیا بہت بڑا ظالم کرا دیا اللہ اور یہ جو آگے فرمایا تھا ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ اس سے مراد وہ ابو حیان وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ نضر بن حارث کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے اور جو اس کے ساتھی قرآن پاک کے بارے میں تمسخر کر رہے تھے کہ یہ قرآن بڑا کمزور کلام ہے اور اس کی کمزوری ان کے سامنے نہیں آئی نہیں ہاں؟ قرآن تو چیلنج کر رہا ہے اور قرآن کا چیلنج تو قیامت تک جاری رہے گا اس کی یاد دہانی ہوتی رہے گی لیکن آج تک ان لم تفعلوا فلن تفعلوا اللہ نے ان فصحاء بلغاء کو کہا کہ آج تک تم نے اپنی جانیں میدان حرب میں کٹوا لی لیکن یہ آسان سا نسخہ نہ استعمال کر سکے کہ چھوٹی سی صورت لے آؤ اللہ نے فرمایا میں بتاؤں آج تک تم بڑے بڑے فصحاء بلغاء ہو کے نہیں لا سکے تو میں یہ خبر دیتا ہوں کہ قیامت تک کائنات کا کوئی نہیں لا سکے گا یہ جملہ مترزہ ہے نا جملہ مترزہ ہے ہاں تو فرمایا ان کو اس وقت پتہ چلتا چلے گا جب فرشتے آ جاتے ہیں موت کے عذاب کے فرشتے اور یہ دیکھو پیچھے آپ مسئلہ پوچھ رہے تھے فرعون کی لاش کا یہ کا وہ کا فرمایا فرشتے پھر کہتے ہیں اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، آج سے تمہارا عذاب شروع ہو گیا، رسوا کن عذاب شروع ہو گیا، مرتے گئے عذاب میں مبتلا ہو گیا، جیسے اللہ نے سورہ نوح میں کتنی وضاحت سے فرما دیا، وَمِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا، فا ترتیب مال اتصال کے لیے آتی ہے، ادھر پانی میں غرق ہوتے گئے تو ادھر عذاب جہنم کے آگ کے عذاب میں مبتلا ہو، فَأُدْخِلُوا نَارًا، نار ان کی مہمانی کر رہی ہے، فرعون کی لاش اگر کے جہاں ہے لیکن مہمانی اس کی آگ کر رہی ہے، اللہ فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَا ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، یقیناً ہمارے پاس آؤ گے اکیلے اکیلے، جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی دفعہ، ترک تم ماخلاکم، جو کچھ یہاں ہم نے تمہیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں یہ سب یہیں چھوڑا ہوگے، جتنے اموال اقتدار دولت سب یہیں چھوڑ کے آؤ گے، وار ورا ظہورکم، جو کچھ ہم نے تمہیں جن نعمتوں سے دنیا میں نوازا چھوڑ آؤ گے ان کو، ورا ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، فرمایا بما نرا معکم شفاعکم، جن کو آپ کرنی والے سمجھتے ہو یہ وہاں سامنے آئیں گے ہی نہیں، وما نراکم، اور نہیں دیکھیں گے ہم ساتھ تمہارے وہ سفارشی، الذین زعمتم، جن کے متعلق آج تم نے یہ عقیدہ گھڑ رکھا ہے کہ انہم، کہ بے شک یہ تم میں شرکاؤ، یہ شریک ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ کیا بیان دیں گے تمہارے بارے میں، کلا سیکفرون عن عبادتہم ویکونون علیہم ضدا، یہ گمراہ لوگ جن کو پوجا گیا اور نیک لوگ جیسے عیسیٰ ابن مریم اور بابا جیلانی رحمت اللہ علیہ اور جتنے نیک لوگ، بابا شمس تبریز کیا، معین الدین چشتی کیا، فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا، جن کو کرنی والا سمجھا گیا وہ نیک ہوں گے، اللہ کے اولیاء ہوں گے، ان کی ساری زندگی ان کے خلاف شہادت ہوگی کہ ہماری پوجا کرو، اور جو بد ہوں گے شیطان اور ان کے چیلے چانٹتے وہ بھی میدان معاشر میں وہ بھی خلاف بھگتیں گے، کلا سیکفرون عن عبادتہم ویکونون علیہم ضدا، وہ ان کی عبادت کے ساتھ کفر کریں گے، انکار کر دیں گے اور ان کے الٹ بھگتیں گے، اور ابلیس اور اس کے چیلے چانٹے کہیں گے کہ اللہ تو نے تو کتابیں نازل فرمائی، تو نے تو پیغمبر بھیجے، دونوں کامیابی اور ناکامی کے راستے دکھلا دیے، اللہ ہمارے ہاتھ میں کون سا ڈنڈا تھا، ہماری تو خالی خولی دعوت تھی، نہ پیچھے لگتے ہمارے، یہی بے ایمان ہے ان کو پکڑو، اور مریب کیا کہیں گے، اللہ تھوڑی سی ان کو دگنا عذاب دے، کہیں کہیں گے اللہ ہمیں اجازت دے ہم اپنے پاؤں کے نیچے ان کو مسلے اور ان کو پامال کریں جیسے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اتنی زبردست جنگ ہوگی ان کے درمیان، غیر اللہ کو پوجنے والے، غیر اللہ کو کرنی والے سمجھنے والے، اور غیر اللہ کرنی والے اپنے آپ کو سمجھانے والے، یہ سبق دینے والے، ان کے درمیان زبردست جنگ ہوگی اللہ کے دربار میں ایک دوسرے کے خلاف، کیا دنیاوی قبر میں عذاب نہیں ہوگا، ان پر کوئی وحی نازل ہوئی ہوگی، ہمیں تو کوئی اللہ کے نبی کی وحی ایسی نہیں پڑی جس میں یہ آیا ہو بھی نہیں ہوگا قبر میں، ہم نے تو اللہ کے نبی کی یہ حدیثیں پڑھی ہیں، سانپ ڈسیں گے، بچھو ڈسیں گے، جنت وہ جو قبر ہے وہ کھل جائے گی، جنت سے نیک لوگ کے فراش آئیں گے، انما یا روضہ من ریاض الجنہ بن جائے گا، انما یا حفرۃ من حفر النار پڑے بن جائے گا، ہم نے تو یہ کچھ پڑھا ہے، اور وہ جو ان پر وحی نازل ہوئی ہے وہ اگر وحی کا کوئی حصہ ہے آپ تو وہ پڑھ کے سنا دیں اور ان کے درمیان تصدیق دے دیں، وہ کہتے کا نہیں مانا بھائی، بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو یہ پتا نہیں کہ اکثر موتا جو ہیں وہ قبر میں دفنائے جاتے ہیں، اس لیے قبر کی زندگی سے مراد برزخ ہی ہے، یہ دو چیزیں تو نہیں ہیں، ان کو بچاروں کو اتنا بھی نہیں پتا تو بات کیا کرتے ہیں، چلیے جی، ہاں جی فرمایا ان اللہ خالق الحب والنوا، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جب ان کے درمیان کوئی فرق ہمیں بتایا نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی بات میں پڑھنے کا، دیکھو نا بات سنو، میں بڑے بڑے علماء جب فوت ہونے لگے تو خاص کی انہوں نے کہا کہ ہمارا ایمان بوڑھیوں والا ایسی بات میں پڑھتے ہی نہ جس جو ہماری پاور سے دور تھی، اور یاد رکھو حافظ ابن کثیر نے ایک بڑا سنہری اصول لکھا ہے، ماں بل ملا بھائی، جس چیز کو اللہ نے منہ میں رکھا ہے یہ بتایا ہے کہ برزخ میں عذاب ہوگا، اور یہ علیحدہ علیحدہ بذات نہیں کی کہ صرف روح کو ہوگا یا صرف جسم کو ہوگا یا دونوں کو ہوگا، تو تمہیں بھی موقع رکھنا چاہیے، تمہیں کون سی مجبوری ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کرتے پھرو کہ فلاں چیز کو ہوگا فلاں کو نہیں ہوگا، اس کی کیا دلیل ہے کہ جسم کو نہیں ہوگا، جبکہ میں نے اگلے دن آپ کو بتایا تھا کہ اصل گاڑی جس کی گاڑی کی پاور جس کے ہاتھ میں وہ زمین پر بیٹھا ہے اور گاڑی چاند پر پہنچی ہوئی ہے اور ڈرائیور کے اختیار میں نہیں ہے، جب سائنس نے اتنا زبردست رابطہ تحقیق ثابت کر دیا تو کیا جو مالا جو سجین میں روح ہے اور قبر میں اس کے اجسام ہیں ان کا ربط نہیں ہو سکتا، وہ خواہ ہڈیاں رہ جائیں خواہ مٹی ہو جائے ان کے اجزاء کے ساتھ اس کا تعلق رکھتا ہے روح کا، اور پھر جو ریڑھ کی ہڈی ہے یہ مٹی نہیں ہوگی یہ ٹھیک رہے گی، اور ریڑھ کی ہڈی اصل جو ہے وہ اللہ کے بندو جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے اس کی زندگی ختم اور وہ رہے گی کہ نہیں، تو پھر کیسے یہ مستبد سمجھا جا سکتا ہے کہ جسم کو عذاب ہوتا ہی نہیں وہ تو مٹی ہو گیا، وہ جو ریڑھ کی ہڈی اصل تو مرکزی تکلیف دہ چیز یہ پورے بدن کا قیام اس پر، ان کو کہیے کہ حضرات پانچ جان ہیں، ایک شکم مادر، ایک دنیا، ایک برزخ، ایک اشر نشر، ایک جنت جہنم، اب اگر ایک جان سے منتقل ہو کے دوسرے جان میں جا کے پھر واپس آ سکتا ہے تو کبھی ماں کے ریم میں گیا ہے جمعرات کو کوئی روح ہے؟ اور جب اشر نشر میں ہوں گے تو قبر کے جان میں آئیں گے ہے؟ اور جب جنت جہنم میں جائیں گے تو پھر اللہ تو فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ تو ان لوگوں کو کہتا ہے جو ان کی بڑی رب کی مرضی کے مطابق جنہوں نے جان صرف کر دی، عبداللہ جیسے عہد کے شہداء جن کے 80-80 زخم تھے جسموں پر پہچانے نہیں جاتے تھے، اور اللہ نے کہا ان کو کہ جو تمنا ہے وہ بتاؤ وہی تمہیں یہاں ملے گا. انہوں نے کہا ایک تمنا یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیج, جمعرات ہو جمعہ ہو کسی دن بھیج. اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے, اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکے گا کہ دنیا میں دوبارہ جاؤ. تو یہ تو مسئلہ ان کو سمجھا, وہ سمجھا سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چودھری صاحب تمہارے والد صاحب آج ملے تھے, فرما رہے تھے کہ میں ننگا ہوں, لباس چاہیے, میرے جوتے نہیں ہیں, جوتے کی ضرورت ہے. اور وہ دو دن کی مہلت دے کے چوتھے دن تیسرے دن کہیں کہ مولوی صاحب میرے والد صاحب مجھے ملے تھے, کہتے تھے 10,000 روپیہ میرے سے قرضہ لیا تھا اس نے مولوی صاحب سے لے لو. پھر مولوی کو سمجھ آئے گی کہ یہ روح واپس آتی ہے کہ نہیں آتی, یہ کیا مسئلہ بنا رکھا. پانچ جان ہے, چار جانوں کی روحیں واپس نہیں ہوتی, دوسرے ایک ہی ہوتی ہے, کھیر کھیر پہنچانے کے لیے, حلوہ مانڈا دینے کے لیے. ہر آدمی کی زندگی ممتاز ہوگی وہاں جیسے یہاں ممتاز ہے. انبیاء کی زندگی ممتاز زندگی ہوگی, لیکن دنیا کی زندگی نہیں ہے ان کے فوت ہونے کے بعد, لیکن نہایت ممتاز زندگی. اور وہاں بھی برزخ میں قابل رشک زندگیاں ان کی, اور ان کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا اللہ نے کہ ان کے اجساد کو کھا, ان کو نہایت اعلیٰ زندگی ملے گی وہاں. اور جب عام عموماً کی زندگی روزہ تو مل رہے حاضر چلنا ہے, اور کافر کی زندگی ابھرا تو من ابھرے نہ رہے اس کی کم, تو پھر پتہ نہیں چلا کہ وہاں ایک جیسی نہیں ہے. جیسے دنیا میں ایک جیسی نہیں ہے, وہاں بھی ایک جیسی نہیں ہے. اور کمرے پڑے ہوئے ہیں سرد خانوں میں, لیکن جو ان پر لٹریشن رب کی طرف سے ہو رہی ہے وہ کسی کی آنکھ اور کسی کے کان کو پاور نہیں ہے کہ سن سکے. اس کو کیا پتا, میں نے آگے مثال دی تھی نا کہ جنت کی نہریں ہوں گی, لیکن یہ نہیں ہے کہ آس پاس بننے ہوں گے. دودھ کی نہریں چل رہی ہیں, شہد کی نہریں چل رہی ہیں, پانی کی نہریں چل رہی ہیں, کوئی بندہ نہیں ہے. اور مجال نہیں کہ ایک قطرہ دودھ کا ادھر گر جائے یا ادھر گر جائے. مجھے تو دفرانے سے پہلے سورہ دہر قبر میں پڑی جاتی ہے. یہ اپنی طرف سے کوئی مسئلہ کسی نے بنا لیا ہے, حدیث میں نہیں ہے. بھائی آپ چلنے نہیں دینا, کوئی بات خاص ہے تو کرو. ہاں جب وہ تو پہلے صرف اتنا آیا نا کہ وہ نیک ہے, تب وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی میرے گھر میں پہنچاؤ, اور بد ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں مجھے کدھر لے جا رہے ہو. سمجھا گی, بس یہ آیا ہے اس کے بارے میں, اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. بھائی ہم کچھ بھی نہیں, ہم تو وہی ترجمہ نہیں کر سکتے, اور کیا کر سکتے. ہم تو امام کائنات کی شریعت کی ترجمہ نہیں کر سکتے, اور اس کے متعلق بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح ترجمانی کی توفیق دے. ہم کچھ بھی نہیں, بس ٹھیک ہے. کبھی وہ بولے, کبھی وہ بولے, کبھی وہ بولے, تاکہ سب کی یہیں چھپ جائے. اور دیکھو پرانا لڑکا کہڑا بیٹھا ہے, وہ دیکھ کے آؤ, فتیق تو نہیں آیا, فتیق ہم دیکھو مولانا صاحب کے پاس. اچھا جی, ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفکون. دیکھو بھائی, توحید اور اس کے دلائل بیان ہوئے. اب اس کے بعد امر نبو, یہ مکی صورتیں ہیں نا, اور مکی صورتوں کے مضامین کیا ہوتے ہیں؟ توحید, اثبات توحید، رد شرک، اور اثبات نبوت، اور اثبات قطب الہیہ، سمجھا گی، اثبات وحی اور حیات بعد الممات، یہ سب مکی صورتوں کے مضامین ہیں. تو اب جب یہ ذکر ہوا تو اگلی آیتوں میں امر نبوت کی تقریر ہو رہی ہے، بیان کیا جا رہا ہے اور دلائل دیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے خالق اور اس کے کمال علم اور اس کی کمال قدرت اور کمال حکمت پر، اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اصل مقصود کیا ہے، اللہ کی ذات اور صفات اور اللہ کے کارنامے اور افعال جو ہیں ان کی معرفت، اصل یہ ہے. فرمایا ہاں ان اللہ خالق الحب والنوا، اللہ اللہ کے وجود پر کتنے زبردست دلائل ہیں، بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، یخرج الحیا، اور کونپل تو باہر نکل آئی زمین سے لیکن اس دانے خشک کو کس نے پھاڑا اور کس نے اس کے اندر سے کونپل نکالی، گٹھلی سے کس نے پھاڑ کے اتنا بڑا بورڈ کا درخت پھیلا دیا، ہے تمہارے باباؤں میں سے کسی میں یہ پاور؟ ان اللہ خالق الحب والنوا، بے شک وہ اللہ وہ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، نکالتا ہے وہ زندہ کو میت سے اور نکالنے والا ہے میت کو زندہ سے، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ اس پاور والا، فانا توفقون، بس نہیں کہاں پھیرے گا تو ملزا بیٹھے، خالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہ پھاڑنے والا ہے صبح کے سپہر صبح کو، وجعل اللیل، اور بنایا اس نے رات کو تمہاری سکون کے لیے کہ اس میں راحت حاصل ہو جاتی ہے سو جاتے ہو، اور سورج چاند کو تمہارے حساب کے لیے، انگریزی تاریخ چل رہی ہے، قمر کی تاریخ چل رہی ہے. فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ لانا لگانا غالب علم والے کا. فرمایا وہو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا آیات لقوم یعلمون، یہ اور وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ اندھیروں میں راہ پاؤ خشکی، اور بحر و بر کے اندھیروں میں، قد فصلنا آیات، ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا آیتوں کو، ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہیں، ہم تو گھڑیاں ایک ایک کے پاس ہے نا، جس کو گھڑی کا ٹائم نہیں دیکھنا تھا اسی بھی ہاتھ پر گھڑی بندی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن کبھی یہ دور تھا کہ ستارے کو دیکھ کے سحری پکانے کے لیے عورتیں اٹھا کرتی کہ قطب تارا وہاں آ گیا، گھنٹہ باقی رہ گیا، دو گھنٹے باقی، اور پانی لگانے والے تارے کو دیکھ کے کہاں کرتے تھے، اتنا ٹائم ہو گیا اب میری باری آ گئی، تمہاری باری ختم. دل کو سورج دوپہر اثر زور وغیرہ. فرمایا بدیع السماوات والارض وجعل للہ شرکاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی ما یصفون، اور انہوں نے بنایا اللہ کے لیے، بنا چھوڑا ہے شریکوں کو، جنوں کو پیدا کیا ان کو، اور پھاڑا اس کے لیے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بغیر علم. ہاں ایت رہ گی، چلو چلو ٹھیک ہے بیٹھی. وہو الذی انشاکم من نفس واحدۃ فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے، پس جائے قرار ہے تمہارے لیے بنا دی، اور اسی طرح تمہارے لیے جائے ودیت، تمہیں امانت رکھنے کی جگہ بنا دی تمہارے لیے. فرمایا قد فصلنا الآیات، بے شک ہم نے ایسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا اسی قوم کے لیے جو سمجھتی، مستقل اور مستودع، کہ مفسرین نے مختلف معنی کیے ہیں. ویسے مستودع جو ہے یہ ودیت سے ہے جس کا معنی امان رکھنے کا ہوتا ہے, اور مستقر استقرار سے ہے. راجع معنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مستقر سے مراد ارض جنت اور ارض جہنم, کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانا ہوگا جنت جنتیوں کا اور جہنم کافروں کا. اور مستودع دنیا کی زندگی, سمجھا گی. لیکن بعض علماء نے یہ معنی کیا کہ مستقر کا مطلب کہ ریموں میں بچے بچی کا ٹھہرنا, اور مستودع وہ جو باپوں کی پیٹھوں میں نطفے ہیں, ہاں جی, کہ تمہارے لیے تمہاری ماؤں کے رحموں میں استقرار ہے اور تمہارے باپوں کی پیٹھوں میں ان کو بطور ودیت کے رکھا گیا. عبداللہ بن مسعود نے یہ تفسیر کی ہے کہ مستقل ریم میں اور مستودع جو قبر میں آدمی کو دفنایا جاتا ہے, یہ مستودع سے تعبیر کیا گیا قبر کو. واللہ اعلم بالصواب, لیکن میرے سامنے راجع معنی وہ ہے جو میں نے پہلے کیا ہے کہ مستقر سے مراد عرض آخرت, یعنی جنتی جہنمی ہمیشہ کافر جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ مواحدین جنت میں رہیں گے, یہ ان کا مستقر ہے. اور زمین جو ہے یہاں زندگی دنیا کی, یہ مستودع ہے. آخر نہیں, باپوں کے پیٹوں سلبوں میں جو نطفے گئے, یہ اس کے مقابلے میں مانا کیا عبداللہ بن مسعود. اچھا جی, وہ الذی انزل من السماء ماء, اور اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں بادلوں سے پانی نازل کرتا رہتا ہے. فاخرجنا بھائی, یہ التفات ہے نا, پس نکالتے ہم ساتھ اس پانی کے ہر چیز کی انگوری کو, پس نکالتے ہم اس سے سر سبز انگوریاں کے, نکالتے ہم ان انگوریوں سے دانے طے بتائے. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ, اور کھجور جو ہے اس کے گابے سے گوشے نکلتے ہیں, دَانِيَةٌ جو جھکنے والے ہوتے ہیں, وَجَنَّاتٍ اور باغات, مِنْ عَنَابٍ انگوروں کے, وَالزَّيْتُونَ اور زیتون کے, اور رمان اناروں کے, مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ, کئی ایسے پھل ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مشتبہ ہیں, جیسے کہ زیتون کا درخت اور انار کا درخت دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں, اور غیر متشابہ ذائقہ زیتون کا کچھ اور ہے اور اس کا رمان کا کچھ اور ہے, وغیرہ متشابہ, اور کھانے میں طعم میں ذائقے میں وہ متشابہ نہیں ہے. قتادہ نے یہ تفسیر کی ہے کہ مشتبہ ہیں وہ ان کے پتے وغیرہ, لیکن پھل ان کا مختلف ہے, یہ غیر متشابہ ہیں. فرمایا انظروا الی ثمرہ, دیکھا کرو اس کے پھل کی طرف, اسمرا جب وہ پھل لاتا ہے, وینہی اور دیکھا کرو اس کے پکنے کی طرف. فرمایا ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی ما یصفون. فرمایا ان مشرکوں نے یہ سب کچھ جان کے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے, اور اللہ متفرد اور وحدہ لا شریک پیدا کرنے میں, اس کے باوجود پھاڑا بنایا انہوں نے, اللہ کے شرکا بنا رکھے ہیں جنوں کو, وخلقهم اور پیدا کیا ان کو, وخرقوا له اور پھاڑا انہوں نے اس کے لیے بیٹیوں کو, بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بغیر علم کے. سبحانہ, ہم اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں, بلند ہے بالا ہے اسی سے جو وہ بیان کر رہے ہیں. یعنی کیا مطلب, یہ جان کے کہ اللہ متفرد ہے اور اللہ کے بغیر کوئی خالق نہیں ہے, تو پھر ان کی کتنی بڑی جہالت ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف بیٹوں کی اور بیٹیوں کی نسبت کر چھوڑی ہے. تو ظاہر اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ ابن مریم, اللہ کا بیٹا ہے, اور ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, اللہ بلند و بالا, یہ تو بہت بڑی توہین ہے میرے باری تعالیٰ کی. تبھی تو دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا تقاد السما ہوا تو یہ تفتر ہوا, آسمان قریب ہے کہ پھٹ جائے اس کلمے کے بوجھ سے کہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی جائے. وتخر الجبال حدا, پہاڑ ریزا ریزا ہو جائیں, گر پڑے اس کے بوجھ سے, آسمان پھٹ جائے, زمین شک ہو جائے, تن شک ہو جائے. فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبا وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم. اللہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. اللہ نے اثر نو پیدا کیا ہے, اور ان لوگوں کا مذہب غلط ہے جو مادے کو قدیم مانتے ہیں. انا یقول لہو ولد, اس کے لیے کیسے ہو سکتا ہے ولد حالانکہ اس کی صاحبہ نہیں ہے. وخالق کل شیء, اور تو ہر چیز کا خالق ہے, باپ بیٹے کا خالق نہیں ہوتا. فرمایا وہو بکل شیء علیم, وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور ولد وہ اپنے والد کی جنس سے ہوتا ہے, اور اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, کائنات کو پیدا کیا, اور وہ بے نیاز ہے, اولاد والا محتاج ہے, وہ نیاز مند ہے. اور اللہ بے نیاز ہے, اللہ غنی ہے. فرمایا ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار, لا الہ الا ہو, کوئی معبود نہیں ہے مگر وہ ہی, خالق کل شیء, وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے, فاعبدوہ, اسی کی عبادت کرو, وہ والا کل شیء وکیل, اور وہ ہر چیز پر کار صاحب ہے. لا تدرک الابصار وہ یدرک الابصار وہ اللطیف الخبیر, اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی اور وہ سب آنکھوں کو پاتا ہے, اور وہ نہایت لطیف ہے, وہ خبر رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالی کا احاطہ کائنات کی کوئی آنکھ نہیں کر سکتی, اور اللہ تعالی سب کو دیکھتا ہے, سب کا احاطہ کرتا ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات اللہ کو رسول اللہ نے نہیں دیکھا, اور جو وہ رویت رسول اللہ کے قائل ہیں معراج کی رات, وہ یوں بھی تعبیر کر لیتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر جا کے دیکھا, اور وہ آسمانوں پر جا کے دیکھنا وہ ماورا ہے. اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ کو پا سکتا, تو پا تو اللہ کو جنت بھی نہیں, ادراک تو جنت میں بھی نہیں ہوگا, صرف زیارت ہوا کرے, دیدار ہوا کرے. اور ادراک کا معنی پھر وہ کرتے احاطہ کرنا, احاطہ تو اللہ کی ذات کا کوئی دنیا کی آنکھ, وہ جنتی آنکھ بھی نہیں کر سکے. فرمایا کب جا کم بسا من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہ وما انا علیکم بحفیظ, بے شک تمہارے پاس دلائل آ چکے تمہارے رب کی طرف سے, جو شخص نظر غور سے دیکھے اس کا فائدہ اس کے نفس کو ملے گا, جو اندھا ہو جائے فعلیہ پس اس کا وبال اسی پر نفس پر ہوگا, وما انا علیکم بحفیظ, اور میں تم پر کوئی نگاہ بان نہیں ہوں, میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والا ہوں. اللہ بڑے بڑے دلائل آ چکے فرمایا, تو ان حجج کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور اسی طرح ہم کھول کھول کے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیتوں کو کہ تاکہ عبرت حاصل کریں, اور تاکہ مشرق یہ کہے کہ تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں میں پڑھ کے آ جاتے ہو اور اس قرآن کو لا کے کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ نے بھیجا ہے, وہ نبی جس نے آج تک نبوت کے دعوے تک کہیں نہیں پڑا, کہیں نہیں پڑا, اس کے متعلق, اس پیغمبر کے متعلق یہ الزام دھریں گے کہ یہ پڑھ کے آتے ہیں. اجمی دو آدمی غلام ان کا نام لیا کرتے تھے جو مکے میں رہتا, ایسی کتاب جس کی پوری کائنات مقابلے سے عاجز ہے وہ اجمیوں کے ذمہ لگاتے تھے کہ فلانا فلانا جو ہے ان سے یہ پڑھ کے آتے ہیں. لے یقولو درستا, تاکہ وہ کہے کہ تو نے اے محمد یہ پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اور اس قرآن کو اب لے کے آ گیا ہے. والے نبین اول قوم یعلمون, اور تاکہ ہم اس کو وضاحت کریں ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے کہ یہ سب کچھ ان کے الزامات ہیں, ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ قرآن کی حقانیت کو جانے اور اس کی پیروی کریں. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وعارض المشرکین, پیروی کیجئے اس چیز کی جو طرف تمہاری آواز بھیجی جاتی ہے تمہارے رب کی طرف سے, کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی, اور مشرکوں سے اعراض رکھی. والا ان شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلنا علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل, اور اگر اللہ چاہتا تو وہ کبھی شرک نہ کرتے, کسی کو شریک اللہ کے ساتھ نہ ٹھہراتے, اور نہیں بنایا ہم نے تجھے ان پر نگہبان, اور نہیں ہو تم ان پر وکیل کارساز. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم فذلک زینا لکل امت عملہم ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون. مت گالیا دو ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کو, پس وہ گالیاں دیں گے تمہارے اللہ کو دشمنی کرتے ہوئے بغیر علم, بغیر علم. اسی طرح ہم نے مزین کیا ہر امت کے لیے ان کے عملوں کی طرف, ان کے رب اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہوگا اور انہیں خبر دے گا اس چیز کی کہ اسے عمل کا. اس آیت کا شان نزول اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ابو طالب کے پاس مکے کے سردار آئے, قریشوں کے سردار, اور انہوں نے کہا کہ یا تو آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے روک لیں اور ان کے ساتھیوں کو کہ وہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے متعلق بہت کچھ کہتے ہیں, تو یا یہ ہم اس کے الہ کو بھی گالیاں دیں گے اور اس کی حجو کریں گے. تو اس وقت یہ عیت نال ہوئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاچا جی یہ جو میں دعوت پیش کرتا ہوں توحید کی, یہ تو نہیں رک سکتی اگرچہ میرے دانے ہاتھ پر سورج لا کر کے رکھ دے اور بائیں پاس پر چاند رکھ دے, تو یہ دعوت توحید کی تو چلتی رہے گی. خیر وہ چلے گئے تو اللہ کے رسول نے گالیاں ان کے بتوں کو پہلے بھی کبھی نہیں دی. باقی رہے حقیقت حال کی وضاحت, جیسے آپ کہیں گے کہ قرآن میں آیا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ نفع نہیں دے سکتے, یہ نقصان نہیں دے سکتے, یہ گالیاں نہیں ہیں, یہ حقیقت کا اظہار ہے. جیسے کہ عدالت میں آپ لوگ جا کے حقیقت حال کی وضاحت کرتے ہیں تو اس کو کوئی گالیاں کہتا ہے؟ تو یہ تو ایک قسم کی توضیح بیانات میں ان کو برا بھلا نہیں کہا گیا جی, یہ توضیحات ہیں اور ان کو گالیوں سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ والا بہرحال اس میں یہ جو واعظین ہیں اور مبلغین ہیں ان کے لیے اس میں درس دیا گیا ہے کہ تم واعظ نصیحت ناصحانہ انداز میں کرو. لقب جب ہاں تو فرمایا کہ مت گالیاں تو ان لوگوں کو ہو گیا, فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. فرمایا اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھا رکھی ہیں کہ البتہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آ گیا, کوئی نشانی آ گئی, لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا تو ضرور ایمان لے آئے گی, ساتھ اس کے کہہ دو سوائے اس کے نہیں, معجزات اللہ کے ہاں ہیں. وما یشرکون, اور تمہیں کون سی چیز معلوم کرا رہی ہے کہ انا اذا جات, کہ جب وہ آ جائے گا تو ایمان لائیں گے؟ لا یؤمنون, ایسا نہیں ہے, وہ پھر بھی ایمان لائیں گے, اللہ کی قسم میں ہے. پر کئی معجزات کے متعلق فرمائشیں کی اور رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی جی چاہتا تھا. اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی ہمیں پتہ ہے کہ ان کے دل اس قابل نہیں ہے کہ ان میں ایمان آئے, معجزہ جو منہ مانگتے ہیں منہ سے مانگتے ہیں ہم دکھا دیں گے لیکن یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے, اس واسطے ان کو ڈھیل دینا مہلت دینا یہ ان کے حق میں بہتر ہے. اگر ڈھیل نہ ملتی ابو سفیان مسلمان ہو سکتا تھا اسی دور میں اگر ختم ہو جاتی اسی طرح دوسرے, تو یہ اللہ حکم الحاکمین ہے. تو اس واسطے بلکہ بعض تفصیلی روایات میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ یہ صفا پہاڑی سونے کی بنا دو, رسول اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے لگے سونے کی بنانے کے لیے, تو اللہ نے فرمایا نہیں یہ ہماری حکمت کے منافی ہے, ہم اس کو سونے کی بنا دیں اس پر قادر ہے لیکن یہ بے ایمان کے بے ایمان ہی رہیں گے اور پھر ختم ہو جائیں گے. فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور ہم بدلتے دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو, کما لم یومنوا, اس واسطے جیسا کہ یہ ایمان نہیں لائے, ان کے دلوں کو ایمان سے ہم پھیر دیں گے کیونکہ یہ ان کے دلوں میں انابت نہیں ہے. جیسا کہ قرآن پہلی دفعہ نازل ہوا یہ اس پر ایمان نہیں لائے بلکہ مکذب رہے, بناظروں بھی تو گیان ہے اور چھوڑیں گے ہم ان کو سرکشی اپنی سرکشی میں, یہ حیران رہیں گے. فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى هُمُ الْمَوْتَى وَأَشْهَدْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. یعنی مطلب یہ ہے نا کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ بھی معجزہ تھا, قرآن بھی معجزہ ہے, چاند کا انہوں نے طلب کیا لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کہ بعض معجزات کو دکھانے کے باوجود ایمان نہیں لاتے, تو اللہ نے ان کو نہیں استحصال کیا ان کا, لیکن کئی ایسے معجزے جو انہوں نے طلب کیے ان کے متعلق یہ انداز ہے کہ اگر وہ دکھا دیے جاتے اور یہ ایمان نہ لاتے تو اللہ نے ان کو تباہ برباد کرتے, وہ معجزے نہیں دکھائے اللہ نے, یہ اللہ کے سامنے. فرمایا پہلے توحید اور نبوت اور حشر نشر کے دلائل بیان کیے گئے اور مشرکین کا بعض آیات کے بارے میں یہ سوال کرنا رسول اللہ علیہ وسلم پر معجزات کے بارے میں, تو اس جگہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ معجزات کا دیکھنا جن کی بصیرت اندھی ہو چکی ہے ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہو سکتا. اگر ان کو وہ معجزات دکھائے جائیں جو وہ طلب کر رہے ہیں کہ فرشتے نازل ہوں آ کے کہیں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے, اسی طرح بڑے پرانے تمہارے قابر جو ہے ان کو موتا کو زندہ کر دیا جائے, وہ آ کے کلام کریں, اسی طرح درندے اور چپائے اور پرندے کٹھے کیے جائیں اور وہ شہادت دیں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں, فرمایا ان بے ایمانوں نے پھر بھی بے ایمان ہی رہنا ہے, انہوں نے ایمان نہیں لانا. فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اور اگر بے شک ہم نازل کر دیں طرف ان کی فرشتوں کو اور ان سے موتا آ کے کلام کریں مردے اور ہم ان پر جمع کر دیں تمام چیزوں کو سامنے لا کر, ماں قانونیوں میں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے, اور ساری کائنات آ کے کہہ دے گرن چرند پرند یوانات سب کہہ دیں گویاں کر دیں ان کو, وہ بول کے بندوں کی طرح کہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا. فرمایا کہ ماں قانونیوں میں نہیں ہے یہ تاکہ وہ ایمان لائے اللہ یہ شاء اللہ, مگر یہ جو اللہ چاہے, لیکن اکثر ان کے یہ جہالون جہالت سے کام لیتے ہیں یعنی اللہ کی مشیت سے جاہل ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ان کی طرف ایمان اور کفر ان کے ہاتھ میں ہے, جبکہ ان کے ہاتھ میں صرف اتنا ہے کہ وہ انابت کریں گے تو ایمان ان کو ملے گا. فرمایا بکس عالیہ کا جاننا لے کل نبی ادبن شیاطین الانس والجن یوہی بعضم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوا فذرهم وما یفترون. کذلک فرمایا اسی طرح یعنی جیسے ہم نے ان تمہارے دشمنوں کو مشرک بنا دیا, وہ تمہارے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں, تمہاری مخالفت کرتے ہیں, اسی طرح بنایا تھا ہم نے جو پہلے نبی آئے ہیں ان کو بھی دشمن. فرمایا اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن انس اور جنوں میں اور انسانوں شیطانوں کو. یوں ہی بعض ہم وہ واج کرتے کرکر کرتے بعض ان کے طرف بعض کی زخرف القول وہ نہایت چکنی چپڑی بات غروراً دھوکا دینے کے لیے مزین کر کے بات دھوکا دینے کے لیے. ولو شاء ربک ما فعلوہ اگر تیرا رب چاہتا تو وہ یہ چیزیں نہ کرتے, لیکن اللہ نے جبر نہیں کیا. فذرہم وما یفترون پس ان کو چھوڑیے اور اس چیز کو جو وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں ان کو مرنے کے بعد پتا چلے گا ان کے جھوٹ موٹ کا جب ان کو سزا ہوگی. فرمایا ان کو ان کے اسی حال میں رہنے دو, اللہ تمہیں کافی ہے اور اللہ تمہارا مددگار ہے. فرمایا والے تفصیلہ اور تاکہ میل ہو اس مزخرف بات کی طرف کافروں کے دل جو آخرت کو نہیں مانتے, اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں اس باطل بات کو, اور تاکہ وہ گناہ کریں جو وہ گناہ کرنے والے ہیں. یعنی وہ جو زخرف القول کی اس کا تعلق جو ہے نا لتسغا کا تعلق یوں ہی کے ساتھ, یوں ہی باز ہو میرا باز لتسغا الیہ, بات سمجھ میں آگی نا. فرمایا افغیر اللہ یبتغی حکما وہو الذی انزل علیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. فرمایا کیا بس اللہ کے غیر کو تلاش کروں میں حکم, حالانکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا ہے اے طرف تمہاری کتاب کو. اور فرمایا مفصلا تفصیل کے ساتھ والذین آتیناہم الکتاب اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہودی عیسائی یعلمون وہ جانتے ہیں دل سے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی کتاب ہے, بس مت ہو تم شک کرنے والوں میں سے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل للکلمات وهو السمیع العلیم. فرمایا تیرے پروردگار کے کلمے مکمل پورے ہو گئے ہیں صدقا سچائی میں, وعدلا اور عدل میں, لا مبدل للکلمات اس کے کلموں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے, وہ سننے والا ہے وہ جاننے والا ہے. یعنی مشرکین قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نا کہ اجعل بیننا وبینک حکما ان شئت من احبار اليہود اگر تمہیں تمہاری مرضی ہے تو تمہارے درمیان ہم حکم مان لیتے ہیں, یہودیوں کے مولویوں کو یا عیسائیوں کے پادریوں کو وہ ہمیں خبر دے دیں تیرے متعلق کہ ان کی کتاب میں تمہارا نبی ہونا لکھا ہے تو ہم مان لیں گے. سمجھا گی بات کی؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما کیا اللہ کے غیر کو میں حکم تلاش کروں, جو ٹکے ٹک پر اپنے ایمان کو بیچنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لانے کی بجائے سمنے قلیل کو ترجیح دے دی, اللہ کی کتاب تورات انجیل کو اپنی خواہشات کی بھیڑ چلا دیا, ان کو میں حکم مان لوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مفصل نازل فرما دی ہے. وہ لوگ جن کو ہم نے باقی رہا یہ کہ دل سے یہ جانتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ برحق ہے اور سچ کتاب ہے اور ان میں شک شبہ کی کوئی بات نہیں, لیکن یہ اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی ریاست کے تحفظ کے لیے جو عند قریب ختم ہونے کو ہے اس کے لیے یہ جھوٹ بولتے ہیں. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا تیرے رب کا کلمہ پورا ہو چکا ہے. دیکھیے صدقا وعدلا یعنی دو مضمون ہے قرآن میں، ایک یہ کہ قوموں کی تاریخ جو قرآن نے بیان کی ہے وہ ڈنکے کی چوٹ سچی تاریخ بیان کی ہے، اور دنیا کا کوئی مورخ اس کی تکذیب نہیں کر سکتا، انگشت نمائی اس میں نہیں کر سکتا. صدقان کا مفہوم یہ ہے، اور عدلان کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ نے اس قرآن میں احکام نازل فرمائے ہیں وہ نیت عدل کے ساتھ فرمائے ہیں، نہ کسی پر کمی ہے ان میں، نہ کوئی زیادتی ہے ان میں. عدلان، عدلان کا مطلب سمجھ گئے اور صدقان کا مطلب سمجھ گئے. صدقان وہ تباریخ، تاریخی شواہد، قوموں کے واقعات، انبیاء کے واقعات جو قرآن نے نازل کیے ہیں وہ ہے صدقان، کہ وہ جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہ 16 آنے سچے ہیں، ان میں کوئی کبھی کاسٹ نہیں ہے. لیکن قرآن تاریخ کو بطور کہاوت سے نہیں بیان کرتا، بلکہ تاریخی وہ حقائق بیان کرتا ہے جو قوموں کے لیے عبرت اور درس واز بنتے ہیں. پوری کہانی بیان کرنا یہ قرآن کا کام نہیں ہے. اور عدلان کا معنی جو احکام اللہ نے نازل فرمائے ہیں، مدنی صورتوں میں مثلا نماز، روزہ، حج، زکات اور پورے عوامر نواحی، وہ نہایت عدل پہ مبنی ہے. زمانے کے احوال کے مطابق چلتے ہیں. فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ لِقَالِمَاتِ، اللہ کے کلمات کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا. وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی کوئی اللہ کے حکم میں تغیر پیدا نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی رد نہیں کر سکتا اس کے فیصلے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اگر تو مان لے، اطاعت کر لے اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہیں، تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کریں گے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کیونکہ ان کے سامنے تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں، نہیں پیروی کرتے وہ مگر گمان کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر اٹکلے لگاتے ہیں. اِنَّ رَبَّكَ وَعَلَمُ مَنْ يَذِلُّ عَنْ سُبِيلِهِ وَعَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ، بے شک تیرا پروردگار خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اور خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو. فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، فرمایا کھاؤ اسی سے جو اللہ جو ذکر کیا گیا ہو اس پر اللہ کا نام، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو. تو جو چیز بسم اللہ کر پڑھ کر ذبح کی گئی ہے، اللہ کے نام پر ذبح کی گئی ہے، کسی غیر اللہ پر نذرانہ نہیں دی گئی، بیلٹ نہیں چڑھائی گئی، تو اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ اس کو کھاؤ. فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، فَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کیا ہو گیا تمہارے لیے یہ کہ نہ کھاؤ تم اس چیز کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. اور ایک ہے ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام لینا، ایک یہ ہے کہ وہ نذرانہ اللہ کا دینا، یعنی غیر اللہ کے نام پر جو نذر کیا گیا ہے مال، وہ غیر اللہ کے نام پر ہو گیا، وہ اس کی بھیس چڑھ گیا. وہ ذبح اگر اللہ کے نام سے کیا جائے پھر بھی نہیں کھانا جائے. فرمایا ان کنتم بآیاتی مومنین، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو. وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ وان کثیرا لیضلون بأهوائهم بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور تمہارے لیے ہاں فرمایا کیا ہو گیا تمہارے لیے نہیں کھاتے، کیوں نہیں کھاتے، کیا نہیں کھاتے ہو اس چیز کو. الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ، اس چیز سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ اس نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے اس چیز کو جو تم پر حرام کی ہے، مگر وہ جو لاچار کیے جاؤ طرف اس کی بھوک سے مر رہے ہو، جہاں نکل رہی ہو اور کوئی چیز حلال نہ مل رہی ہو، تو پھر سد رم کے لیے کھا سکتے ہو. فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور بہت سارے لوگ البتہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات سے بغیر علم کے. ان ربک عالم بالمهتدین, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. مشرک یہ کہا کرتے تھے, حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ تم اچھے مبائد ہو گئے, کہتے ہو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جو جانور خود مر جاتا ہے یعنی اس کو اللہ مارتا ہے وہ کہتے ہو حرام ہو گیا, اور جس کو اپنی چھری سے ذبح کر رہے تو کہتے یہ حال ہو گیا ہے, تو اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ مارتا اس کو بھی اللہ ہی ہے جس کو چھری سے ذبح کیا جاتا ہے, لیکن وہ اس طرح مارا گیا جیسے اللہ کا حکم. ہاں جی بات سمجھ آ گئی. تو فرمایا کہ وزر ظاہر الاسم و باطنا ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يفترون. فرمایا چھوڑ گئے ظاہر گناہ کو بھی اور باطن گناہ کو بھی, بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ کو ان قریب بدلہ دیے جائیں گے اس چیز کا جو وہ کماتے رہے. اور دیکھو مولوی صاحب کو یہ کہہ کہ آگے وہ اگر فیصلہ باد جائے تو مجھ سے مل کے جائے. فرمایا بما كانوا يفترون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بين الفسق وبين الشيطان لجؤون الى اولئك فيجادلكم ان اتاتموهم انكم لمشركون. مت کھاؤ اس چیز کو جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا, غیر اللہ کے نام جو بھنٹ چڑھا دی گئی. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, بے شک وہ درست نہیں ہے وہ حرام ہے. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ, اور بے شک شیطان البتہ واج کرتے ہیں تو اپنے بیلیوں کی تاکہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں اگر تم ان کی اطاعت کرو گے. اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, تو بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے. اِنَّهُ لَفِسْقٌ, بے شک وہ نافرمانی ہے اللہ کی اطاعت سے نکلنا, یہ معنی ہے. فرمایا اما من کان میتن فاحینا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس تمام ما سلوا في الظلمات لاذ بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ابو جہل نے پھینکا گوبر, ہاں جی, اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو اس نے خبر دیا گیا حضرت حمزہ کو کہ ابو جہل نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کی ہے. تو حضرت حمزہ بڑے غضبناک ہو گئے, حتیٰ کہ ابو جہل پر تک کمان لے کے چڑھ گئے اور کہنے لگے ابو جہل تو پتہ نہیں تمہیں تمہاری ایسا کیوں کیا. تو وہ کہنے لگا حمزہ تمہیں پتہ نہیں کہ ہماری عقلوں کو تمہارے بھتیجے نے بے وقوف بنا چھوڑا ہے اور ہمارے عالیہ کو گالیاں دی ہیں, ہمارے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے. تو حضرت حمزہ کہنے لگے تم سے زیادہ کوئی بے وقوف نہیں ہے جو پتھروں کی عبادت کرتے ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرت حمزہ اسی وقت مسلمان ہو گئے. یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے. آوا من کان میتن, فرض کا لفظ آیا, بہرحال زیادتی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا آوا من کان میتن فاحیناہ, کیا پس وہ شخص, کیا آیت ہے, آوا من کان میتن, کیا اور وہ شخص جو پہلے مردہ تھا, فاحیناہ, پس آبا ہم نے اس کو زندہ کر دیا. مردے سے مراد کافر مشرک, فاحیناہ سے مراد ہم نے اس کو اسلام اور ایمان کے ساتھ زندگی دے دی, زندہ کر دیا. کبھی حیات اور موت کا تقابل, حیات بولا جاتا ہے علم پر اور موت بولا جاتا ہے جہالت پر. کبھی حیات بولا جاتا ہے ایمان اسلام پر اور موت کا لفظ بولا جاتا ہے کفر پر. تو یہاں یہ اب ہمن کان آیا ہے نا میتن, کیا اور وہ شخص جو پہلے مردہ تھا یعنی مومن نہ تھا, حضرت حمزہ فاہی آیا نہ ہو, بس ہم نے اس کو زندہ کر دیا. وجعلنا له نورا, اور بنا دیا ہم نے اس کے لیے روشنی, یمشی بھی جس کے ساتھ چل رہا ہے اسلام کی لوگوں میں کم ماسل ہو, مانے تو اس شخص کی ہو سکتا ہے پھر ظلمات جو کفر کے اندھیروں میں پھرتا ہے, لیس بخارج منہا, وہ کفر کے اندھیروں سے کبھی بھی نہیں نکلنے والا. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون, اسی طرح مزین کیا جاتا ہے کیا جائے واسطے کافروں کے ان کے ان برے عملوں کو جو وہ کر رہے ہیں. بکر ہاں عالق جالنا ہاں جی بارہ بجے جانا ہے یہ کچھ بیٹھے. اچھا ابھی میں آتا ہوں گا. پا کن رہتا ہے اجی کورک ہوا پائیا کن رہتا اچھا جی اچھا جی فرمایا وکذال کا اور اسی طرح بنایا ہم نے فی کل قرية نقابر مجرمیہا ہر بستی میں اب بڑوں کو مجرم اس بستی کے لیے یم کرو فیا تاکہ وہ مکر و فریب کریں اس میں. وما یم کرونا الا بانفسہم نہیں وہ مکر و فریب کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ. وما یشعرون اور نہیں سمجھتے وہ یعنی جیسے کہ مکے کے صنادید اور مکے کے سردار اس میں مکر و فریب کر رہے ہیں اسی طرح ہر شہر میں جو اکابر ہیں وہ مجرم ہوتے ہیں پہلے اور وہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ فساد وفا کرتے ہیں اور دوسروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں. ہاں جی فرمایا تو آپ تسلی رکھیں پہلے نبیوں کے فساد ایسے ہوتے رہے انہوں شہروں میں بڑے بڑے لوگ مخالفت کرتے رہے اپنی تباہی کر رہے ہیں گے. ویزا جا تم آئیے تم کالو لنو منا تن ہوتا مسلم رسول اللہ اللہ عالم ایسے سال تھا سیب الدین اجرم سغار وضاب الشدید یکسبون ادم قرون. فرمایا اور جب ان کے پاس کوئی معجزہ آتا ہے تو کہتے ہیں لنو منا ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تاکہ ہم دیے جائیں مسل اس چیز کی جو دیے گئے اللہ کے رسول. اللہ خوب جانتا ہے کہ ہے رسالت اپنی رسالت کو اللہ منتخب کر کے رکھنا چاہتا ہے. سیسیب الذین اجرموا ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے کیا پہنچے گی سغار ان ذلت اللہ کے ہاں اور سخت عذاب ما کانوا یمکرون ان کے مکر و فریب کرنے کی وجہ سے. یا ابو اس وقت مشرقین جو ہے نا ان کے پاس براہین حضرت کی نبوت کی صداقت کی آ گئی تو انہوں نے کہا ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی معجزات ملے جیسے رسولوں کے معجزات ملتے ہیں. اور بعض علماء تفسیر نے کہا بحر المحیط وغیرہ میں ہے جو علامہ ابو حیان کی تفسیر ہے کہ یہ بطور استہزاء اور تمسخر کے انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسولوں کی اتباع معاند ہونے کی صورت میں وہ نہیں مان سکتے. بعض روایتوں میں آیا کہ ابو جہل نے کہا کہ ہم تو بنی عبد مناف کے ساتھ شرف میں مزاحمت کریں گے حتیٰ کہ جتنی بھی چیزیں ہیں گھوڑ دوڑ وغیرہ یہ ساری چیزوں میں تو ان میں اگر نبی آیا ہے تو پھر ہم میں بھی نبی ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو بتایا کہ کون سا دل نبوت کے اہل ہے اور نبوت کی قابلیت رکھتا ہے. بہرحال یہ معاندانہ انداز انہوں نے اختیار کیا. ابو جہل ولید بن مغیرہ جی یہ سارے لوگ جو ہیں فرمایا فمن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یذلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء یجعل اللہ رجسا للذین لا یؤمنون. بس جو شخص کی اللہ ارادہ کرے اس کو ہدایت دینے کا اس کی شرح صدر فرما دیتا ہے مسلمان ہونے کے لیے اسلام کے لیے اور جو شخص کی ارادہ کرے اس کو گمراہ کرنے کا اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے نہایت تنگ گویا کہ وہ چڑھ رہا ہے آسمان میں وہ چڑھ سکتا قضا لے گا یہ جو اللہ اسی طرح اللہ ڈالتا ہے رجس الذین لا یؤمنون ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. وہ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ اللہ جبر نہیں کرتا اللہ جو عنایت کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا مانگت نہیں بنتا بے نیازی کا اظہار کرتا ہے اس کو اللہ نہیں دیتا. تو یہ فرمایا کہ وہ ہاد اثرات اور ربک مستقیما قد فصل الایات لقوم یذکرون. فرمایا یہ تیرے رب کا راستہ سیدھا، بس ہم نے تفصیل سے بیان کیا آیتوں کو ایسی قوم کے لیے جو نصیحت کرتی پکڑتی ہے، لہم دار السلام عند ربہم وہم ولیہم بما کانوا یعملون، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں، اور وہ ان کا دوست مددگار ہے، بما کانوا یعملون، بس اب کے اس کے ان کو یہ سلامتی کا گھر نصیب فرمایا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ سلامتی کے گھر سے مراد کون سا گھر ہوا؟ جنت، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کی ممانی کرے گا اور ان کو جنت دے گا، اللہ ان کا حافظ اور ناصر ہے۔ بلاغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مصفاكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم۔ دیکھیے بھی پہلے یہ بیان کیا تھا کہ بندے دو قسم کے ہیں، ایک ہدایت والے ایک گمراہ، اور ذکر کیا کہ جو ہدایت والے ہیں اللہ نیکیوں کے لیے ان کی شرح صدر فرما دیتا ہے، دل کو روشن کر دیتا ہے، وہ ایمان لاتے ہدایت پاتے ہیں، اور جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں اور شیطان کی قیادت میں رہتے ہیں ان کو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ غاوی ہو جاتے ہیں۔ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب سارا قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے ساری دنیا اکٹھی ہوگی تو ہر ایک کو اپنا حصہ ملے گا جو دنیا میں اس نے کمایا، جس دن کے اکٹھا کریں گے ہم اکٹھا کرے گا اللہ ان کو تمام کو، تو فرمائے گا اے جنوں کی جماعت تم نے بہت زیادہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اللہ قدس اکثر تم من الجن نے تم من الانس، بے شک تم نے بہت زیادہ کیا انسانوں کو، کیا مطلب گمراہ ان کو بڑا کیا اور ان کو اللہ کے راستے سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو تم نے گمراہ کیا، یہ معنی اس کا، مطلب بطور ڈانٹ کے توبیخ کی اللہ فرمائے گا کہ بہت تم نے انسانوں کو گمراہ کیا۔ وقال اولیاؤ من الانس، اور کہیں گے ان کے بیلی انسانوں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے پروردگار ہم نے فائدہ اٹھایا بعض ہمارے نے ساتھ بعض کے، اور پہنچ گئے ہم اپنی اس اجل کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ انما قال النار مسواکم، اللہ فرمائے گا جہنم آگ تمہارا ٹھکانا ہے، اسی میں ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا پروردگار حکمت والا ہے جاننے والا ہے۔ یعنی وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے انسانوں میں سے جنوں کی پیچھے لگ کے گمراہ ہو گئے کہ بعد میں بعض کے ساتھ نفع اٹھایا ہے اللہ، اب کوئی صورت بنا تو اللہ فرمائے گا اب تم دونوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔ فرمایا کہ بعض ظالمین بعض میں مکان یکسب، اسی طرح ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، ما کانو یکذبون، بس باب اس چیز کے جو وہ جھوٹ بولتے رہے۔ فرمایا کہ ان کے جھوٹوں کی وجہ سے ہم انسانوں کو اور جنوں کو بعض پر مسلط کرتے ہیں، ظالموں کو بعض کے بہت ظلم انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو دوسری پارٹی ان پر ان کے ظلم کی رکاوٹ کے لیے کھڑی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب دیکھ دو نا دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے مد مقابل جو پارٹیاں بن جاتی ہیں ایک کا ظلم روکنے کے لیے، اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، بما کانو یکتبون، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں، انسانوں اور جنوں کو بعض کے ساتھ فائدہ دیتے ہیں، بعض ظالموں کو بعض پر ہم مسلط کرتے ہیں ان کے گناہوں اور ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ اصل میں دھمکی ہے ظالم کے لیے، اگر وہ اپنے ظلم سے رکتا نہیں باز نہیں آتا تو اس کے لیے دھمکی ہے کہ اللہ اس پر کوئی اور ظالم مسلط کر دے گا۔ حضرت ابن عباس یوں کہتے ہیں کہ جب اللہ جب کسی قوم پر راضی ہو جاتا ہے تو ان کے حکم کا والی بہترین لوگوں کو بلا دیتا ہے، اور جب قوم پر ناراض ہو جاتا ہے تو ان کے حکمران اور ان کے والی وہ شریر لوگ بن جاتے ہیں۔ جیسے کما تکون ہونا جو امر علیکم، وہ حدیث پڑی ہے نا، جیسے تم ہو گئے ایسے ہی تم پر والی مسلط کیا جائے گا. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا علی انفسنا وصدقتم الآیات الدنیا وشاهدوا علی انفسهم انهم كانوا کافرین. اے جن اور انسانوں کی جماعت, کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ اللہ, اور رسول جتنے آئے تھے تم میں سے تھے, باہر سے برآمد نہ تھے. یقصون علیکم, وہ بیان کرتے تھے تم پر میری آیتوں کو اور ڈراتے تھے تمہیں اس دن کی ملاقات سے. تو کہیں گے وہ شہیدنا علی انفسنا, ہم نے اپنے نفسوں پر کے خلاف گواہی دی. وغیرہ تم الحیات الدنیا, اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے. اور گواہی دیں گے وہ اپنے نفسوں پر انہم کانوا کافرین, کہ بے شک وہ کافر تھے. یعنی جب وہ نا امید ہو جائیں گے نا کہ اب سارا معاملہ کھل کے سامنے آ گیا, ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمارا جھوٹ جو ہے نا وہ نہیں چل سکے گا, پھر وہ کھل کے کہیں گے کہ ہم نے کفر کیے. ذالک اللہ یہ کن رب کا مول کل قرآب سلم وغیرہ. ہاں جی, تو اس دور میں اخبار, اس دور میں کون سے کئی لوگ ایسے پیدا ہو چکے تھے نا, سارے تو صحابہ نہ تھے نا, پچھلے بھی تھے حال کوفہ وغیرہ کے. کیسے لوگ کیسے حضرت عثمان جیسوں کو انہوں نے شہید کیا, فرشتہ سین انسان کو, اور کتنے بڑے بڑے انہوں نے دھوکے کیے اور مراکز میں گمنام خط لکھے اور لوگوں کو حکومت اسلامی کے خلاف اور امیر المومنین کے خلاف اکٹھا کیا. عبداللہ بن سبا یہودی کا کام چلا تو اس وقت ایسے لوگ موجود تھے. اچھا جی, وہ بھی بات فرمایا, ذالک لم یکن ربک مہلک القرا بظلم مال وغافلون, یہ اس کی وجہ یہ ہے یہ کہ تیرا پروردگار بستیوں والوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرنے والا, وہ غافلون جبکہ اس شہروں اور بستیوں میں رہنے والے بے خبر ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ حجت پوری کرتا ہے, پہلے رسولوں کو بھیجتا ہے, شریعت کو بھیجتا ہے, اور پھر اس کو کوئی نہیں مانتا, پھر بھی وہ اسی جگر پر چلتا ہے, پھر عذاب آتا ہے, پھر ہلاکت ہوتی ہے. اللہ کی والے کل درجات میں معامل ہوں ہمارا بک بغافل یا ملون, اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس چیز سے جو انہوں نے عمل کیا, اور تیرا پروردگار بے خبر نہیں ہے ان کے عملوں سے. رب کلکنی فرمایا تیرا پروردگار وہ غنی ہے, بے نیاز ہے, رحمت والا ہے, اگر چاہے تو لے جائے تمہیں اور تمہاری جگہ پر لا کے بسا دے جن کو چاہے. کما انشاہ کو من ذریت قوم آخرین, جیسے تمہیں بسا دیا دوسری قوم کی اولاد سے. انما توعدون لحاتم, ما انتم بمعجزین, بے شک وہ جو تم وعدہ دیے جاتے ہو قیامت کا وہ آ کے رہے گی. وما انتم بمعجزین, اور تم عاجز کرنے والے نہیں. یہ جو فرمایا نا کما انشاکم من ذریت قوم آخرین, یعنی جیسے کہ تم پہلے نہیں تھے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اسی طرح ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے موجود ان کو تم ایمان نہیں لاؤ گے, اسی دیگر پر سب رہو گے تو تمہیں ختم کر کے اللہ اور قوم کو لے آئے گا. فرمایا کل یہاں قوم عمل والا مکانت مصحبت عالم ظالمین, کہہ دو اے میری قوم عمل کرو اپنی جگہ پر, بے شک میں عمل کرنے والا ہوں, پسند قریب جان لو گے کہ کس کے لیے انجام ہے اچھا. ان جنت کے گھر کا ان اولا بے شک شان یہ کہ ظالم لوگ فلان پائیں گے. جان اللہ شرک ان وقت ان لوگوں کی شرک ایک مال میں شرک کو بیان کیا جا رہا کہ وہ ایسے بد تماش لوگ تھے کہ اپنے اموال میں بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رکھا تھا. فرمایا کہ بنا چھوڑا تھا انہوں نے اللہ کے لیے جو اللہ نے پیدا کی تھی کھیتیاں اور چپائے حصہ. فقالوا هذا لله, کہتے تھے یہ اللہ کے لیے ان کے ذہن میں, ان کے گمان میں, اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے, جڑے جو ہم اللہ کے شریک سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کرنے والا بنا دیا ہے, یہ ان کو ملے گا. مثلا یہ کہنا کہ گائے یا بھینس یا اونٹنی کی چوتھی ٹانگ جو ہمارے فلانے بزرگ کی, یعنی چوتھا بچہ بچی جو ہے اس کی نظر کر دیا ہم نے. فرما اسی طرح باقی معلوم وعدہ علیہ شرکائے نا, اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے. فما کان علیہ شرکائے, پھر یہ بھی مانتے تھے کہ جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ اللہ کی حصے کی طرف نہیں پہنچ سکتا تھا, مل سکتا تھا, اور جو اللہ کا حصہ تھا وہ مل جاتا تھا انہیں شرکا کی طرف. برا ہے جب وہ فیصلہ کرتے, کہتے ہیں اللہ تو بے نیاز ہے, یہ تو بےچارے ہیں, تو بےچارے ہو کے کرنی ہو نا کیسے کر لیں. فما یہ اللہ اجتماع کی جائے کہ کثیر میں مشرقین قطر اولاد میں شرکا ہوں یردوں ولی البس علیہم دینہم ولو شاء اللہ ما فعلوا ذرہم وما یسترون. اسی طرح مزین کر دیا ہے بہت سارے مشرکوں کے لیے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو ان کے شرکا نے, تاکہ ان کو ہلاک کریں اور تاکہ خلط ملط کر دیں ان کا دین ان پر. اور اگر اللہ چاہتا تو ما فالو نہ کرتے وہ ایسے, فضر ہوں ماں یفتر ہوں, بس چھوڑیے ان کو اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. یعنی یہ ان کے جو انہوں نے گرو گھنٹال بنا رکھے ہیں اور بتوں کے نام پر قربانیاں کرنی, جی اولادوں کو قتل کرنا ان کے نام پر, تو یہ شیطان شیاطین نے قتل اولاد جو ہے, مثلا یہ جو ان کے ہاں قتل اولاد ہوتا تھا بچیاں جانتی تھی ان کو بھی وہ مار ڈالتے تھے آر کی وجہ سے, تو اسی طرح قربانی بچوں کی ان کے نام پر قربانی کرنا ہے, جیسے کہ عبد المطلب نے بھی ایک ایسی قسم کھائی سی. تو فرمایا وقالوا هذه انعام وحرس هجر لا يطعمها الا من شاء بزعم ونام هرم الزهر ونام لا يذكرون اسم الله عليه يفترون عليه سيجزي بما كانوا يفترون. فرمایا انہوں نے کہا یہ چھپائے ہیں اور کھیتی یہ ممنوع ہے. ہجرن کیا معنی ہجرن کا؟ یعنی یہ چھپائے اور یہ کھیتی جو ہے یہ ممنوع ہے غیروں پر, یہ فلاں فلاں کی نظر ہو گئی. ہجروں کا منع ہوتا نا بندش کا, یہ ان کی کباہتیں بیان کی جا رہی ہیں اور ان مشرکین کے جرائم بیان کیے جا رہے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ وہ کھیتیوں میں اور چپاؤں میں وہ اپنے معبودوں کے لیے ان کے نام پر چھوڑ دیتے اور کہتے ان سے فائدہ اٹھانا حرام ہے, جیسے بہیرا وسیلہ سام حام صاحبہ وسیلہ بہیرا وغیرہ جو پیچھے آپ پڑھائیں. فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ چپائے ہیں اور یہ کھیتیاں یہ ممنوع ہے دوسروں کے لیے استعمال کرنے, لا یتم الا من شاء وہ ان سے کھا سکتا ہے جن کو ہم چاہتے ہیں ان کے گمان میں. اور کچھ ایسے چپائے جو حرام کی گئی تھی ان کی پیٹھیں, یعنی ان کے اوپر سواری اور بوجھ نہیں لادا جا سکتا, اور ایسے چپائے کہ نہیں نام ذکر کرتے تھے اللہ کا نام ان پر اس تاران علیہ جھوٹ باندھتے ہوئے اس پر سید زیم بما کانوا یفترون, ان قریب ان کو اللہ بدلہ دے گا ان کے اس چیز کا جو وہ جھوٹ باندھتے رہے. یعنی کیا مطلب کہ ایسے چار پائے تھے کہ وہ ذبح کے وقت بھی کئی لوگ نام نہیں لیتے تھے اللہ کا ان پر, ان اپنے بتوں کا ہی نام لیتے تھے. اس طرح یہ انہوں نے ایک دین بنا رکھا اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس بے دینی کا بدلہ دے گا. مخالو معافی بتون عادل نام خالص ذکورنا وہ محرم ازواجنا وہی حکیم علیم. فرمایا اور ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کہا, ان کا یہ نظریہ بن گیا تھا, انہوں نے کہا وہ چیز جو ان چھپاؤں کے پیٹوں میں ہے یہ خالص ہمارے مذکروں کے لیے اور حرام ہے ہماری مانسوں پر, ہماری بیویوں پر, مانسوں پر. ان یقین محتن اگر یہ مردہ ہوگا تو وہ بچہ قوم فی شرکا ہو, اس میں سب برابر ہوں گے مرد عورتیں, سید عظیم و سوم ان قریب بدلہ دے گا اللہ ان کے اس غلط بیان کا. ان حکیم العلیم بے شک وہ حکمت والا ہے, بے شک وہ جاننے والا ہے. وہ کہتے تھے کہ ان کی قباتوں میں سے ایک قبات یہ تھی کہ بہیرا والی صحابہ والی وسیلہ والی, اور ایک یہ تھی کہ یہ جو ہے نا ہمارے مذکروں کے لیے خاص طور پر یہ حلال ہے اور عورتوں پر حرام ہے, اور اگر یہ مردہ پیدا ہو تو پھر اس میں مذکر مانس سارے شریک ہوں گے. ایک رسم ان کی یہ تھی قد خاسر الذین قتلوا اولادهم صفا بغیر علم وحرموا ما رزقناهم قدیم. فرمایا خسارے میں رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو بے وقوفی بغیر علم کے, اور حرام کیا انہوں نے اس چیز کو جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا اللہ پر جھوٹ باندھ کر. قد ظلوا ما کانوا مہتدون, گمراہ ہو گئے اور ہدایت والے نہ ہوئے.